بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. كتاب الصلاة شروع. نو پتیر درس کې دا قرات اړوند مسائل بیان شي وو، د سورۃ فاتحه مسله بیان شي وو، او دغه شان د منز ارکان بیان شي وو. اوس په دې درس کې بل مسله بیانېږي، او هغه دا چې آیا بسم الله د هر سورۃ نه مستقل آیات دی او کنا. نو وای باب حجۃ من قال، باب دی په بیان د دلیل د هغه چا کې چې وای البسملۃ آیۃ من اول کل سورۃ سوا براءۃ. بسم الله آیات دی د اول د هر سورت نه سوا د سورۃ براءت نه، یعنی بسم الله چې دی د هر سورت په اول کې چې راغل نو دا دغه سورت د آیاتونو نه شمار ده، سوا د سورۃ براءت نه چې دی په اول کې بسم الله نه ده راغلی. نو په دې باب کې د هغه چا دلیل ته کتنه کیږي چې هغه بسم الله د سورت د آیاتونو نه شماري، او دا مسله به په دې باب کې واضح شي چې آیا بسم الله د هر سورت د آیاتونو نه شمار ده او کنا. نو په دې اړه حدیث راوړي، وای حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال دا أنس رضي الله عنه نقل لدواي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن فمنسكو إذ أغفى إغفاءة چه لكشانتا ويدشا يالكشان تبركالي فرالا، ثم رفع رأسه متبسما بيسر پورتك بداس حال كي مسكيو، فقلنا لمن ورتويل ما أضحكك يا رسول الله، تسشو خندولي ايد الله رسولا. قال نبي الله سلام فرمائل انزلت علي آنفا سورة، فما من وسي سورة نازل شا، فقرأ نويل صدق سورة كم جبي نازل شايو. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ندا سورة ولو ستجدر من نزل شويده، إنا أعطيناك الكوثر يقينا من در كريد تاتر دير خير، فصل لربك وانحر نو منزك وخاص قل ربت وانحر أو قربانيك، إن شانئك يقينا استادش منش ده هو الأبتر أغبي خير ده. ثم قال بيو فرمايل أتدرون ما الكوثر، أي تاسو پويغي چه دا كوثر چشه ده، فقلنا منويل الله ورسوله أعلم، الله ود الله رسول كبويغي. قال نبي الله سامو فرمايل فإنه نهر دايو نهر ده، وعدنيه ربي عز وجل چه ما سرز ما رب عز وجل وعدكر لده ده، عليه خير كثير أو دير ده خيرون ولا نهر ده، هو حوض ترد عليه أمتي دايو حوز ده يو دندوكي ده، ترد عليه أمتي چ رازی بدیت امت زما یوم القیامت پورز قیامت، آنیته عدد النجوم د دی لوخی یعنی گلاسونه، عدد النجوم و اندازه د شمار د ستورو دی یعنی د ستورو د شمار په سیر ډیر دی، فیختلج العبد منهم نمنه بکریشی او بنده منهم د دوینه، فاقول زبو یا رب ارب زما انه من امتی دا خو زما د امت څخه دی یعنی زما امتی دی، اولی منکیگی باید چراشی الذي حوزنا بوسكي، فيقول نو الله تعالى بواي ما تدري ما أحدثت بعدك، تصبيوكي ستا أمت ستان رستا تشي بيدا كريو. زاد ابن حجر في حديثه، ابن حجر فقبل حديث كي دا الباس زيت راولي دي چه بين أظهرنا في المسجد، نبي عليه السلام اسمان پا منزكي پا جمعات كي ناسو، يعني پا دي مخي حديث كي سيرب دا خبر ذكر شو چه اسمان پا منزكي ناسو، دا زي عداشتي ناو چه پا کم زي كي ناسو. نو ابن حجر په حدیث کې دا الفاظ یې تیراغلی چې په جمعات کې وو، وقال او دایم ویلی دی چې ما احدث بعدک، یعنی دا الفاظ یې پکې تیراوړی دی چې دغه کس ستانه وروسته څومره بدعات پیدا کړی دی، ته د دې نه څه خبرې؟ نو دا خو د حدیث لفظي معنا وه، اوس د حدیث د الفاظ وضاحت ته راځو. بین اظهرنا یعنی زموږ په منځ کې وو، په جمعات کې ناست وو، چې په دې بل روایت کې دا الفاظ واضح شو. اغفا اغفاءة د دې معنی ده لږه شانتې پر کالي پیراله، یا لک شاند ویده شو، ظاهر داده چه دناسی پا حال کی ویده شوی ده. آنی فن پا معنی ده قریبن سر ده، یعنی نجدی یا لک سات مخ کی رمانی ده صورت نازل شه. این اعطینا کل کوثر، کوثر چه ده دیر توایی که هر شی، مراد تی ده جنت یو نهر ده، چه دغه تبصیری پا حدیث کی شوی ده. او پا بل حدیث کی ده ابن عباس رضی الله عنهما سخا موقوفن نقل لی چه کوثر دیر خیر توایی. این شانئک هو الابتر، شانئ کی نگر توایی، او ابتر هغه چا توایی چه بچی نکیگی. بچی فی بندی او بلا معنی داسې هم شوی چې د هر خیر نه بندي. دا آیتونه د عاص ابن وائل په اړه نازل شوی وو. کله چې هغه ویلي د محمد بچی نشته، نو چې مړ شه د خلکو نه بهیر شي څوک بیا نه یادی، نو بیا دا آیتونه نازل شو. آنیته عدد النجوم، آنیه لوښو ته وایي چې دلته ورڅخه ګیلاسونه مراد دي. د ستورو د شمار سره یې پرتله کړل، دا کنایه ده د ډیروالي نه، یعنې دا ګیلاسونه بیا داسې ډیر لکه څنګه چې ستوري ډیر دي. فیختلج العبد منهم، یعنی منه به کړی شي د حوز نه یو بنده. ما احدثت، دای د مؤنث صیغه راوړې ده چې فاعل امت دی، مراد ترې دا دی چې ستا امت ستا نه وروسته څومره بدعات پیدا کړي دي. د حدیث ځینې فواید. اوله فایده، په دې حدیث باندې هغه چا استدلال کړی دی چې وایي بسم الله چې په اول د سورتونو کې راځي، دا د سورت له آیتونو څخه یو آیت دی سوا د سورت براءت نه. دا قول د داود ظاهری دی. طریقه د استدلال یې دا ده چې نبی علیه السلام د سورت کوثر د نازلېدلو په اړه خبر ورکړی دی او بسم الله یې والله په اول کې راوړې ده. دویم استدلال یې په حدیث د انس رضی الله عنه سره کړی دی چې له هغه څخه د نبی علیه السلام د قرات په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل کانت مدا، د نبی علیه السلام قرات اوږد و. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بي بسم الله الرحمن الرحيم ولست يمد بسم الله، چه بسم الله اقدو يلا، ويمد الرحمن أو الرحمن هم اقدو يلا، ويمد الرحيم أو الرحيم هم اقدو يلا. رواه البخاري، الحديث بخاري رواه ده. أو نور دلائل هم ذكر كده دي چه زينو تمخ كي إشارة شوي. دوهم قول پاكي داده چه بسم الله جي باول ده سورتونو كي رازي ده آيات نده. ده مذب ده مالك أو زاعي او یو روایت د امام احمد دی. استدلال په حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه سره کړی دی چې مسلم راوړی دی او مخکې ذکر شه. نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ما منز خپل او بنده ترمنځ دوه برخو ته تقسیم کړی دی او زما بنده دپاره هغه څه دي چې غواړي. اذا قال العبد، نو کله چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالی، الله تعالی وایي حمدني عبدي، زما بنده زما ستاینه وکړه. و اذا قال الرحمن الرحيم، او کله چې الرحمن الرحيم وای، قال الله تعالى، الله تعالی وای اثنى علی عبدي، زما بنده زما صفت وکړه. و اذا قال مالک یوم الدین، کله چې مالک یوم الدین وای، قال الله تعالی وای مجدنی عبدي، زما بنده زما تعظیم وکړه. وقال مره، او بل کرت وای فوض الی عبدي، زما بنده ما تخبل کارونه ټول وسپارل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، كلاش إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أن لا تلاوي دازما أو زما بندتر منزدي أو زما بندد بارا هغسدي جواري. فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم، كلاش إهدنا الصراط المستقيم، وي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين داوي، قال أن لا تلاوي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دازما بندد بارا دي او زما بنده د پاره هغه څه دي چې غواړي. د دې حدیث نه طریقه د استدلال دا ده چې دلته سورته فاتحه په بسم الله سره نه ده شروع کړي. او دویم استدلال په حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه سره کړی دی چې ابو داود او ترمذی راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان من القران سوره 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. یقینا په قران کې یو سوره ده چې 10 ايتونه لري، د یو سړي دپاره به سفارش کوي تر دې چې بخښنه به ورته وشي، چې هغه تبارک الذي بيده الملک دی، یعنې چا چې دې صورت اهتمام کړی نو قیامت په ورځ باندې به د دې دپاره سفارش کوي تر دې پورې چې الله تعالی ورته بخښنه وکړي. طریقه د استدلال یې دا ده چې نبی علیه السلام دلته د بسم الله نه شروع نه ده کړې. دا دلیل شه په دې چې بسم الله د هر صورت په اول کې د آیات په توګه نه ده. او ځینې نور استدلالات یې هم کړي دي چې مخکې ذکر شوي دي. درېیم قول پکې دا دی چې بسم الله چې په اول د صورتونو کې راځي دا یو آیات دی، خو مستقل آیات دی، د سورت له آیتونو څخه نه دی. او همدا قول لاجح دی چې په دې سره د مخکنو دواړو قولونو ترمنځ جمعوالی راځي. استدلال یې د تېرو شوو قولونو په دلایلو کړی دی او بیا یې ترمنځ په دغه طریقه ولله جمعوالی کړی دی. او دا یو روایت د امام احمد دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. مخکې هم دا مسله ذکر شوه چې بسم الله د سورت نمل د آیت یوه برخه ده او د سورت فاتحې له آیتونو څخه نه ده، د راجح قول په اساس. دویمه پیدا، حدیث دلیل دی په دې چې جمعات کې ویده کېدل جایز دي، او هم په دې دلیل دی چې د خپلو ملګرو په خوا کې ویده کېدل جایز دي. درېمه پیدا، په دې حدیث کې د نبی علیه السلام فضیلت ذکر دی چې الله به ورته حوض کوثر ورکوي، چې تفصیلات وروسته په خپل ځای کې راځي انشاءالله. حدثنا ابو کریب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن فضیل عن مختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالک یقول دا مختار ابن فلفل نقل لدا وای ما دا انس ابن مالک رضی الله عنه څخه اوریدل دي چې ویلي اغفا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغفاءة رسول الله صلی الله علیه وسلم لک شان تویدش بنحو حدیث ابن مسهر دا ابن مسهر دا حدیث په سیر الفاظ پکې دي غیر انه قال مگر دوم رده چې په دې حدیث کې داسي الفاظ راغلي دي ویلي دي نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنه چې نیر دي ما سره زما رب عز وجل وعده کړی ده په جنت په جنت کې عليه حوض چې د دینه به یو ډنډو کې راغلی ولم يذكر آنيته عدد النجوم خدای نه دی ذکر کړی چې د دې لوخي به د ستورو د شمار په اندازې یعنی دا الفاظ یې پکې راوړي چې آنيته عدد النجوم باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيره الاحرام مخکې باب سرته ورسید دا بل باب راوړي نو په دې باب کې بله مسله راوړي وای باب وضع يده اليمنى على اليسرى باب د بیان د ایښودلو د ښي لاس کې على اليسرى په چپ لاس باندې بعد تکبیره الاحرام وروسته د تکبیر تحریم نه تحت صدره د سینې نه لاندې فوق سرته او د نامه له پاسه ووضعهما في السجود على الارض او ایښودل د دواړو لاسونو په سجدو کې على الارض په ځمکه باندې حذو منکبیه د اوږو برابره امام نووي رحمه الله چې کوم باب لګولی دی دې مقصد دا دی چې کله یو سړی مونځ ته ودرېږي او نیت وتړي الله اکبر وکړي نو له دې نه وروسته به داسې طریقه کوي چې دا ښي لاس به په چپ لاس باندې ږدي خو د ایښودلو ځای بیا دی چې د نامه نه به لږ پاسي او د سینې نه به لږ ښکته وي په دغه منځګاه کې به ږدي او په سجدو کې به دواړو لاسونه د اوږو برابر ږدي د دې باب دغه مقصد دی نورو شارحینو داسې باب لګولی دی چې باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة باب ده په بیان د خدلو د خلاص کې په چپ لاس باندې په منځ کې او فيه حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده او په دې کې د رفع اليدين اړوند حديث دی چې د رکوع نه مخکې او وروسته بلاسونه پورته کوي په دې اړه حديث پکې دی نو حديث راوړي وای حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر دع علقمة بن وائل أو دي ديو أزاد كري غلام نقل لي أنهما حدثاه چه دي دوارو دا حديث نقل كرده عن أبيه دا فلار دا علقمة چه وائل بن حجر ده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم چه وائل بن حجر نبي عليه السلام لذلك ده رفع يديه چه لا سنة پور تقرل حين دخل في الصلاة کله چې په منځ کې داخل شه کبر الله اکبر یو کو اینه تکبیر تحریم په وخت کې لاسونه پورته کړل وصف حمام حیال اذنیه حمام چې د نبی علیه السلام د لاسونو پورته کولو دا توصیف بیان کړی دی چې حیال اذنیه د غوګونو په برابر اوچت کړل ثم التحف بثوبه بیا د ځان نه جامه را تاو کړل کم څادر چې چولی او هغه د ځان نه داسې را تاو کړل په منځ کې ثم وضع یده الیمنى علی الیسرى بیا خپل ښي لاس په چپ لاس باندې کېښود فلما اراد ان يركع کله چې وغوښتل چې رکوع وکړي اخرج يديه من الثوب راوي ویستل دواړه لاسونه د جامې نه ثم رفعهما بي لاسونه پورته کړل اني رفع اليدين وکړله ثم كبر بي الله اکبر وکړه فركع عن رکوع وکړله فلما قال کله چې ویل سمع الله لمن حمده الله تعالی اوري دغه چا چې د الله تعالی حمد وای نو رفع يديه لاسونه پورته کړل دغه ویلو سره سمع الله لمن حمده ویلو سره رفع اليدين وکړل لاسونه پورته کړل فلما سجد سجد بين كفيه کله چې سجدی ته لاړ نو د دوه ورغو تر منځ سجده وکړله دا خو د حدیث لبزی معنا شو د حدیث الفاظ وضاحت حیال اذنیه د دې معنا دا چې حمام ولله د لاسونو اوچتولو داسې وسب بیان کړ چې لاسونه د غوګونو سره برابر کړل یعنی غوګونو پوری اوچت کړل نو کله چې څوک تکبیر تحریمه کوي یا عمده سره بولیدین کوي د رکونه مخکې یا رکونه وروسته نو لاسونه به تر غوګونو اوچتوي چې دا د رپلیدین یوه طریقه ده او دویمه طریقه دا ده چې تر اوږو به اوچتوي چې مخکې هم ورته اشاره شوې ثم التحف بثوبه یعنې ځان نه جامه را تاو کړه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى دا اطلاق د کل مراد جز دی یعنې خپل ښي ورغوی د چپ لاس ورغوی په شا کېښود یا یې د چپ لاس په مړوند کېښود نو په منځ کې د ښي لاس په چپ لاس ایښودلو طریقه دا شوه چې یا دا لاس راواخله په دې بل لاس باندې د پاسه داسې کېده او یا دا لاس راواخله د دی بل لاس په مړوند باندې کېده د چپ لاس په مړوند باندې داسې کېده نو دا د لاس ایښودلو طریقه ده د حدیث ځینې فواید اوله فایده حدیث دلیل دی چې تکبیر د منځ په اول کې مشروع دی چې دې ته تکبیر تحریمه وای او هم د رکوع په وخت کې تکبیر کول چې لاسونه ورسره تر اوږو پورته کول او هم روسته د رکون له سونه تر اوګو پر تکول مشروع دي. د رب الیدین او د انتقال تکبیرونو په اړه مسله مخکې ذکر شوې ده. دویمه پیدا حدیث دلیل ده چې د قیام په حالت کې به ښی لاس په چپ لاس باندې ږدي. ابن عبدالبر وای لم یأتی عن النبی صلی الله علیه وسلم فیه خلاف. د نبی اسلام نه په دې اړه هیڅ خلاف نه دی نقل. وهو قول الجمهور من الصحابه والتابعين. دا د جمهور علماء قول له چې صحابه او تابعین دي. وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. او دا هغه خبره ده چې امام مالک رحمه الله په موطأ کې راوړی ده او ابن المنذر او نور د مالک رحمه الله نه د دې نه سوا بل قول نه نقل کړی. نو په دې کې رد دی په هغه چا چې د قیام په حالت کې لاسونه ځوړند ساتي، یعنی ارسال کوي. ارسال په حالت د قیام کې د سنت خلاف عمل دی چې هیڅ ثبوت نه لري. امام مالک رحمه الله ته چې نسبت شوی دی نو د هغه د مذهب محققینو ویلي دي چې له دې څخه ځینې خاص ځایونه مراد دي او د یو خاص حکم بیان یې اراده کړی و، یا د یوې فاسدې عقیدې رد مقصود و. هغه دا چې د امام مالک رحمه الله په زمانه کې د ځینې خلکو دا عقیده وه چې ښی لاس په چپ لاس ایښودل د منځ رکن دی چې له دې پرته منځ نه کیږي. نو امام مالک رحمه الله دغه عقیده رد کړې ده. باجی چې د امام مالک د مذهب له مشرانو علماو څخه دی وای وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام. دا امام مالك رحمه الله چې دا قبض اليدين په اړه دا کراهت قول کړی دی، دا به حملي په دې ویره باندې چې دا سینه د عوامو دا عقیده جوړه نشي ان ذلك رکن من ارکان الصلاه، چې دا یو رکن دی د ارکانو د منځنه. تبطل الصلاه بتركه، چې منځ دې د پرېښودل نه باطلېږي. یعنی د امام مالک رحمه الله کوم قول چې دا قبض اليدين په کراهت کې نقل دی هغه به د دې عقیدې پرت حملي چې ځینې خلک قبض الیدین رکن ګڼي او د پرېښودلو له امله یې منځ باطل ګڼي. بیا په دې حدیث کې د لاسونو ایښودلو ځای نه دی معلوم شوی. امام نووي رحمه الله چې د ځای په اړه ویلي دي چې د سینې نه لاندې او د نامه نه بره بېږ دي، دا خبره د خپل مذهب په اساس کړې، خو په احادیثو کې داسې راغلي دي چې د سینې له پاسه به لاسونه ږدي. دلایل پیدا دي. ابن خزیمه په خپل صحیح کې د وائل ابن حجر په سند سره حدیث راوړی دی چې هغه وایي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره منځوکه نو هغه خپل ښی لاس په چپ لاس باندې په سینه باندې کېښود، یعنی د سینې له پاسه کېښودل. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د قبیصه ابن هلب عن ابيه په روایت سره حدیث راوړی دی چې هغه وایي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد خپل لاس په سینه باندې خود و یاخذ شماله بيمينه، او خپل چپ لاس په خلا سره نیو. ابو داود دا توس نقل کړی دی چې هغه وای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. و رسول الله صلى الله عليه وسلم چې خپل خلا سپ په چپ لاس باندې خود، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاه. به به مضبوطه ول دا دواړه په خپل سینه باندې وهو في الصلاة پداس حال کې جواب همونس کې وو، یعنی په سینې باندې پداس یې خدلا. دا ورستنه حدیث که څه هم مرسل ده خو تایید په بل سند سره شوی ده، نو د ټولو په نزد حجت ده. او هر چی په دغه کیفیت لاسونه یهودل دي نو حکمت پکې دا ده چې دا د ډېرې عاجزۍ او د خشوع کیفیت ده چې د انسان توجب کې ښه برابرېږي. بیا د لاسونو یهودلو کې دوه طریقې سنت دي. یوه طریقه دا ده چې ښی لاس په چپ لاس یهودل. دلیل په حدیث ته وایل ابن حجر ده چې په باب کې ذکر دی او د نسائی په روایت کې دی. وایل ابن حجر رضی الله عنه وای رأیت النبی صلی الله علیه وسلم اذا كان قائما في الصلاه بما نبی السلام ولید کله چې په مونږ کې ولاړو قبض بيمينه على شماله، په خپل ښی لاس باندې به چپ لاس داسې نیولی و، داسې قبضه به یې پکړې وه. دویمه طریقه دا ده چې ښی لاس په چپ څنګل باندې ایښودل. دلیل په حدیث د سهل بن سعد دی چې په هغې کې دی وای كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. وخلق چی امر بوته کیدا چی یو سړی خپل ښی لاس په چپ څنګل باندې کیدی په مونږ کې. رواه البخاري، دا حدیث بخاری راوړی دی. خو دواړه طریقو باندې عمل جایز دی. دا خو د حدیث دویمه پیدا وه. درېمه پیدا دا ده چې حدیث دلیل دی په دې چې په لږ عمل سره مونځ نه ماتیږي، ځکه چې په حدیث کې دا الفاظ راغلل كبر ثم التحف بثوبه. د تکبیر تحریمه نه وروسته یې په خپل ځان باندې جامه داسې راړولې ده. څلورمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې په سجده کې لاسونه د سر په برابر ایښودل سنت دي. او پنځمه پیدا په دې حدیث کې رد دی په هغه چا چې د رب الیدین احادیث ته منسوخ وای، ځکه وایل ابن حجر له هغه صحابو څخه دی چې د نبی اسلام سره د هغه په آخري عمر کې منځ کړی دی. نو دغه وخت چې ولله رب الیدین نقل کړي دا دلیل دی په دې چې دا سنت نبی اسلام تر آخره نه دی پریښي. نو دعوه د نسخې باطله ده. باب التشهد في الصلاة دا بل باب راوري واي دا باب دي پا بيان دا تشهد ويلو كي في الصلاة پا منسكي بتشهد وي فديرا حديث راوري واي حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال دا عبد الله رضي الله عنه نقل دا واي كنا أمنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا با منز كده نبي السلام بس رست داسي ويل السلام على الله السلام على فلان فالله دي سلامي فبلان كماني دي سلامي داسي بميل فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم نمونت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورزه فرميل إن الله هو السلام الله تعالى بخبر سلام دي إن الله تعالى نم سلام دي سلامته ولا زاد دي فإذا قعد أحدكم في الصلاة كلاكي كيني وكسب تاسو كي بمونسكي يعني قيدكي نفل يقول داسي دواي فقيدكي داء الفازوي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين معنى دادا التحيات لله طول تعزمنا خاص الله لردي والصلوات أو طول منزنا والطيبات او پاک خبری او پاک کارونه خاص الله لردی السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا ای پیغمبره و رحمت الله و برکاته او الله تعالی رحمت او برکتونه دی پتا باندې السلام علینا و علی عباد الله الصالحین سلامتی دی ومون باندې و علی عباد الله الصالحین او الله تعالی پنی کانو بندگانو مانی فاذا قالها کلچ دوی اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض نورسيغي دا دعاء دا اللا تلا هر نيك بندتا كبا اسمان كي وكبا زمكا كي أشهد أن لا إله إلا الله بيدا غين رسة بدال فازوي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زا قواهيكم بدي خبرة چه نشتا حق دار دا عبادت مغريو واللا دي أو بدي قواهيكم چه محمد صلى الله عليه وسلم دا اللا تلا بندا ورسول دي ثم يتخير من المسألة ما شاء بيورتا يختير دي كهر قسم دعاء غواري ثم يتخير ببخ خي من المسألة دا سؤال كولنا ما شاء هغتي وغوري يعني دا هر قسم دعاء اختيار ورتحسل لي داخد حديث لبزي معنا ودا حديث للفاز وزاحت التحيات لله تحيات دا جمع تحية دا فمعنى دا تعزيم سرده دا هرغ قول أو فعل توايشي بتعزيم دلالتك نو دا عموم لبار الرزي خو جمع راوري دا لدي وجد شي دا تعزيم دولون مختلف دي سقولي دي سفعلي دي زكا اللا تلا دا تعزيم دا طول دولون مستحق دي او لله کې لام د استحقاق دی معنی دا ده چې ټول تعظیمات او ټول هغه څه چې په سلامتی امن بادشاهي او په بقا دلالت کوي نو الله پورې خاص دی بل څوک حقدار نه دی چې له دې څخه عاجزي رکوع سجده او د الله نه ویره کول هم دی دا ټول یوازې د الله تعالی لپاره دی والصلوات یعنی ټول منځونه که نفلي وي او که فرضي وي خاص الله لره دی بل هیڅوک حقدار نه دی والطیبات یعنی ټول ښې ویناوي یا کارونا یا صفتونا یا عملونا ثابت دیو الله لرا لکن نبی اسلام فرمای لا يقبل الله الا طيبا الله نه قبلای مگر پاک عمل او یو قول پکې دا دی چې د تحیات څخه عبادت قولی مراد دی او صلوات څخه عبادت فعلی مراد دی او د طیبات څخه مالی صدقات مراد دی السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا ای پیغمبره یعنی ستاله پاره د هر افت او مصیبت نه بچاوی ای پیغمبره دا جمله خبریه د خو په معنا د دعا سره ده زمیر د مخاطب راوړی دی چې نبی علیه السلام پکې د یو مخاطب په توګه مقرر شوی دی دا له دې وجې چې نبی علیه السلام به د منځګزار زړه ته ډیر نږدې او په وخت سلام کې باید د منځګزار زړه ته پوره حاضري ګویه چې مخامخ خبرې ورسره کوي داسې کیفیت به برابروي او دا سلام نبی علیه السلام پورې خاص دی بل چا سره په منځ کې داسې خطاب کول منځ پاسې دی له دې وجې خو نبی علیه السلام صحابه په دې پوه کړل کله چې هغوی په منځ کې داسې ویل السلام علی فلان و نور خلق سلامونه ویل نو نبی علیہ السلام مرتدا دغه په ځای مشروع الفاظ وروخودل او د سلامتی دا دعا شامل ده هر مصیبت زده ته په دنیا او اخرت کې د دې وجې د نبی علیہ السلام د وفات نو وروسته هم مشروع ده ورحمت الله و برکاته دا هم نبی علیہ السلام ته د رحمت دعا ده وروسته د سلامتی نه و برکاته دا جمع د برکتون ده ډیرو او دایمي خیرونو ته ویل کیږي خو اصل کې برکت زیاتوالی ته وای د نبی علیہ السلام لپاره برکت د هغه په ژوند کې داده چې خوراک سکاک او د ژوند په نورو چارو کې برکت پیدا شي او د مرګ نه وروسته د هغه لپاره برکت داده چې تابعداران یې ډیر شي او شریعت یې خور شي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين د دې معنی ده مونږ ته دې الله تعالی سلامتی راکړي په دې کې مونځ کوونکی او هغه څوک چې د ده سره په جمع کې ولاړ یې شامل دي. دلته بندگان په صالحینو سره موصوب کړل. صالح هغه چا ته وایي چې د الله تعالی او د بندگانو حقونه ادا کوي، او دا دعا هر نیک بنده ته شامله ده، که په ځمکه کې او که په اسمان کې، که مړی که ژوندی، که ملایق او که انسان یا پیری. ترمذی الحکیم چې یو نیک سړی تیر شوی دی ویلی دی: من اراد ان یحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاه فليكن عبدا صالحا والا حرم هذا الفضل العظيم. وی څوک غواړي چې د منځګزارو دغه سلامتی له دعا څخه برخمن شي نو هغه دې نیک بنده جوړ شي، او که نیک بنده نو دغه اوچت په ذلت نه محروم دی. یعنی دغه د منځګزارو دعا ورته شامله نه ده، دا ورته نه رسیږي. ثم يتخير من المسألة ما شاء، او په بل روایت کې دي ثم ليتخير، په دې کلام امر دی، خدا د اباحت لپاره دی، د وجوب لپاره نه دی. او په روایت د بخاري کې دي ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، بیا دې هغه دعا وغواړي چې کومې خوښي، یعنی د خپلې خوښې مطابق دعا دې وغواړي. په بل روایت کې هم داسې راغلي دي چې ځان لپاره د دنیا او د آخرت د خیرونو په اړه دعا انتخاب کړي. بیا دلته چې د دعا په اړه امر کړی دی، ظاهر دا ده چې دا په نبی علیه السلام باندې د درود پرز کېدلو نه مخکې و، نو ځکه د درود یادونه نه ده کړې. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، حدیث دلیل دی چې تشهد په آخر د مونځ کې واجب دی، ځکه نبی علیه السلام پرې امر کړی دی: فاذا قعد احدکم فی الصلاة فلیقل التحیات لله، نو فلیقل امر دی، او امر د پاره د وجوبی. خو آخری تشهد د مونځ له ارکانو څخه دی، او هر چې اول تشهد دی نو هغه هم واجب دی خو رکن نه دی. په دې دلیل چې د هیرېدلو په صورت کې نبی علیه السلام یوازې په سجده سهوی سره اکتفا کړی او بیرته تشهد راګرځول نه دی ویلي، چې دا مسله بیا د سهوی په باب کې راځي انشاءالله. دویمه پیدا، په دې حدیث کې د تشهد الفاظ ذکر شول، خو تشهد په مختلفو الفاظو ثابت دی چې ځینې الفاظ یې همدا دي، کوم چې په حدیث د ابن مسعود او حدیث ابن عباس کې ذکر دي چې په باب کې راغلي دي، او هم په حدیث د ابو موسی کې ذکر دي چې وروسته را روان دي، او څه هم په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې ذکر دي، او همداراز د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په موقوف سند سره د تشهد ځینې الفاظ ثابت دي چې د دې نورو احادیث سره الفاظ لږ مختلف دي. خو کوم تشهد چې په حدیث د عبدالله ابن مسعود کې ذکر دی نو هغه تر ټولو غوره دی، ځکه چې هغه حدیث د سند په اعتبار سره تر ټولو صحیح حدیث دی، نو له دې وجې محدثینو په نورو احادیثو مخکې کړی دی. خو مونځ کوونکی چې هر تشهد ووایي کوم چې په صحیح حدیث سره ثابت وي نو مونځ یې صحیح دی. اختلاف یوازې په افضلیت کې دی چې کم یو افضل دی، خو سنت دا ده چې کله یو تشهد ووایي او کله بل ووایي. امام نووي رحمه الله وایي: اتفق العلماء على جوازها كلها، علماء اتفاق کړی دی چې د تشهد دا ټولې صیغې جایز دي، او دغه ټول کلمات د تشهد دا جایز دي، تشهد پرې کولی شي. واختلفوا في الافضل منها، خو په افضل کې اختلاف کړی دی چې کم یو تشهد غوره دی. فمذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك، نو د امام شافعي مذهب او د ځینې مالکیانو مذهب دا دی چې ان تشهد ابن عباس افضل لزياده لفظه المباركات فيه، چې د ابن عباس رضی الله عنهما په سند سره چې کوم تشهد وارد دی هغه افضل او غوره دی، ځکه چې لفظ د برکتونو په هغه کې ډېر تکرار شوی دی، یعنی د برکت لفظ په کې ډېر تکرار شوی دی. وهي الموافقه لقول الله عز وجل، چې په دغه تشهد کې د الله تعالی د دې وینا سره موافقه راځي چې فرمای: تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث، أو إمام أبو حنيفة أحمد أو جمهور فقهاء ومحدثون يلدي تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل. دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهد شي موقوف عليه ده، يعني فموقوف رواية سر نقل أغدر غرده، لأنه علمه الناس على المنبر، ځکه چې هغې خلکو ته د دغه تشهد تعلیم ورکړی و د منبر لپاسه. ولم ينازعه احد فدل على تفضيله، او هیڅ چا ورسره اختلاف نه دی کړی، نو دا دلیل شي چې دا غوره دی. وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره، چې هغه دغه تشهد دی، یعنی په دغه الفاظ باندې تشهد دی تر ټولو غوره دی. دا د امام نووي رحمه الله خبره وه. بزار ویلي دي: الصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، ويترتول سي حديث التشهد بارز ما بنيز دا ابن مسعود رزمه حديثته، روي عنه من 120 طريقا، شي دا عبد الله ابن مسعود رزل عنه سخا دغ حديث سدا باسا بوشلو سندون سر نقل بي ويلدي: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيدا ولا أشهر رجالا، ما ته معلوم نه د تشهود په اړه ډیر اثبت حدیث د دغه حدیث نه چې دا ډیر ثابت دی او نه ډیر صحیح سند والا او نه ډیر مشهور راویانو او رجالو والا حدیث. یعنی دغه حدیث تر ټولو اثبت دی او سند یې تر ټولو صحیح سند دی او راویان یې ډیر مشهور دی. ابن حجر ویلی دی ولا خلاف بین اهل الحدیث فی ذلک، د اهل حدیث ترمنځ په دې اړه هیڅ اختلاف نشته دی. نو مقصد دا شه چې د تشهد کوم الفاظ په صحیح حدیث سره ثابت دي دغه ټول ویل صحیح دي، خو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په روایت سره چې کوم تشهد ثابت دی کوم الفاظ ثابت دي نو هغه تر ټولو غوره دي. درېمه پیدا، په حدیث کې د تشهد عظمت ذکر شو چې په اوچتو معناګانو مشتمل دی، د الله تعالی په تعظیم او هغه ته اخلاص کول، د الله تعالی د یووالي په ګواهۍ، د نبی علیه السلام په صدق، په نبی علیه السلام باندې سلامتی ویل او هغې ته د رحمت او د برکت دعا کول او منځ کوونکي ته د سلامتی دعا او ټول اسلامي امت ته او نیکانو بندګانو ته که هر ځای وي د سلامتی دعا باندې مشتمل دی. نو منځ کوونکي ته پکار دی چې په دغه معناګانو کې فکر وکړي او د زړه په اخلاص یې ووایي. څلورمه پیدا، په حدیث ابن مسعود کې د الله تعالی د نوم څخه یو نوم ثابت شو چې هغه سلام دی، ځکه چې وی فرمایل فإن الله هو السلام، یقینا الله تعالی سلام ذات دی. د الله تعالی دغه نوم په قرآن کې هم ذکر دی، لکه فرمای والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نو د سلام نوم د قرآن په آیت کې ذکر دی. سلام چې د الله تعالی نوم دی، ابن کثیر رحمه الله معنا داسې کړي السلام اي من جميع العيوب والنقائص، سلام معنا دا چې د ټولو عيبونو او نقصانونو نه پاک دی او بچ دی، لکماله في ذاته وصفاته وافعاله، ځکه چې الله تعالی په خپل ذات کې کامل دی، په خپلو صفتونو کې کامل دی او په خپلو افعالو یعنی کارونو کې کامل دی. امام بهقي وای السلام هو الذي يسلم من كل عيب، سلام هغه ذات ته وي چې د هر عیب نه پاکي، وبريء من كل آفه او د هر مصیبت نه پاکي بچی دی، وهذه صفه يستحقها بذاته، دا داسې صفت دی چې د الله تعالی ذات د دې مستحق دی، بل څوک د دې مستحق نه دی و بل چاكي دا معنى موجوديه. وقيل هو الذي سلم المسلمون من عقوبته، او بلا معنى داسم شويدا چه سلام حقا چاتوي چه مسلمانان دا غي دا سزانا پا امن كده و بچ دي، مؤمنان دا سزانا بچ دي. نو اللہ تعالى سلام زاد ده مؤمنان و بندگانو تا سزانا ور كي اغوی دا خبل سزانا بچ ساتي. الغرز دانون پا دو مهم معناگانو مشتمل لي. اول دا هر دول عيب او نقصان نسلامته هم دا ذات پا لحاظ او هم د کارونو نمونو او صفتونو په لحاظ. دویم، الله تعالی سرچینه د امن او سلامتی دی، نو څوک چې د الله تعالی نه سیواله بل چا څخه سلامتی وغواړي هیڅکله به نجات موندنه کړي. او دا معنی د نبی علیه السلام د دې وینا هم ده چې فرمای اللهم انت السلام ومنک السلام، یا الله ته سلام ذاتی او له تا څخه د سلامتی غوښتنه کیدلی شي. دا نوم ډېرې اوچتې معناګانې او ایماني اثار لري چې علامه ابن القیم رحمه الله په بدایع الفوائد کې ذکر کړي دي چې باید رجوع ورته وشي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإثناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. دا حديث منصور نفهم دي سنة سر النقل وداسي الباس بكي نشتا چه ثم يتخير من المسألة ما شاء بيچ كم سؤال خوخي ودي غوالي، يعني دا الباس بكي نشتا دي. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعافي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء وما أحب. منصور نبا يوبل سنة رحم دا حديث رواية دي خب أغيك دي ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء وما أحب بيدي دا دين رسة دخبالي خوخي مطابق دعا واري، يعني كم سؤال چه دي بزراء أرماني أما غدي واري. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخنقل لدواي كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومن كلش بدنا بيدا سامسة رفومونسك كينا استلو بمثل حديث منصور، ده منصور ده حديث بصير حديث رورد وقال ويلدي ثم يتخير بعض من الدعاء باب خخي رسى دين دعاء، يعني كما دعاء خخي أغدي بواري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة، بمات عبد الله بن سخبرة حديث بين كرده چاغا واي سمعت ابن مسعود يقول ماد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سخوري دلي دي چه ويلي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم د تشهود تعلیم راکا كفي بين كفيه زما لاس دغه د دوړ لاسونه ترمنځ وو كما يعلمني السوره من القران لك څنګه چې ما ته د قران د یو سوره تعلیم راکې اني دا سره ته وخدا واختص التشهد بمثل ما اختصوا او تشهود راوړل د لك څنګه چې د نور راوینو تشهود راوړل واختص التشهد بمثل ما اختصوا يعني تشهودي باغتو غراوله څنګه چې غوي راوړل دي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهود وخدا او په حديث ابن عباس کې دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد من ته رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهود خدا قرطبي ویل دي وسمي التشهد تشهدا لانه ماخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانيه لله وبالرساله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويتشهد تشهد زكي ولكيكي جدادا شهادتين والألفاظ سخا رخصل شويده بالوحدانية لله جي يودا الله تعالى دا وحدانية قواهده وبالرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم او بل دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسالة قواهده يعني دا تشهد با دو قواهينو او با دو شهادتونو مشتمله دا الله تعالى دا وحدانية بقواهي او دا نبي عليه السلام دا رسالة بقواهي مشتمله لذكي ورتا تشهد واهي دا حديث بيدا حدیث کې د نبی علیہ السلام د تعلیم خسته انداز ذکر شه چې نبی علیہ السلام په خسته طریقه تعلیم ورکړی دی لاس یې ولله په خپلو لاسونو کې رانیولې دی خو دې نه مصافحه مراد نه ده د تعلیم حال د مصافحې د حال نه بدلي مصافحه په وخت ملاقات کې او د لږ وخت لپاره خو هر چې د تعلیم لپاره لاسونه نیولې نو دا د اطمینان تقاضا کوي او د ډیر وخت لپاره یي دویمه پیدا د دې حدیثو دا ده چې مونځ کوونکی په آخري تشهد کې د خپلې خوښې دعا غوښتلی شي ثم يتخير من المسألة ما شاء بدليل ده. نو دا دنیا او آخرت دا خیرونو پاره دعا غوښتلی شي خو سنت دا ده چې مسنون دعاګانې وغواړي هغه دعاګانې چې د نبی اسلام نه په دې ځای کې ثابت دي او همداراز په دې ځای کې د الله تعالی ثنا ویل هم سنت دي ځکه د بخاري په روایت کې دي من الثناء ما شاء بیا دې د الله تعالی ثنا وي څومره چې خوښه شي دغه الفاظ پکې راغلي دي نو هم د الله تعالی ثنا ویل او هم دعا غوښتل دا ټول جایز دي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاوس عن ابن عباس أنه قال دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لي چدويل دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد چه منتبع تشهد رزدكو كما يعلمنا السورة من القرآن لکه څنګه چې بیا موږ ته د قرآن یو سورت را زده کوو یعنې داسې په اهتمام سره بیا موږ ته زده کوو فکان یقول نو ویل به التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله ټول تعظیمونه ټول برکتونه ټول منځونه او ټولې پاکې ویناوې خاص الله لري دي السلام علیک ایها النبی سلام دی په تا ای پیغمبره ورحمت الله وبرکاته او د الله تعالی رحمت او برکتونه دی په تا باندې السلام علينا سلام دي فمن باندي وعلى عباد الله الصالحين او الله تعالى ان كانوا بندگان من دي سلامي اشهد ان لا اله الا الله زغواهيكم چي نشت حق دار د عبادت مگر يو الله دي واشهد ان محمد رسول الله او غواهيكم بدي خبر چي محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول الله وفي روايه ابن رمح او في روايه دي ابن رمح كي دي كما يعلمنا القران لك سنگچ بي من قران راز دكو نو دغه سیبراته تشهود هم راز وکاو د تشهود الفاظ به هم راته په دغه سی توجه او اهتمام سره راز وکول حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا عبد الرحمن ابن حميد قال حدثني ابو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سنقل لداوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه منتبه تشهود راز دکو كما يعلمنا السورة من القرآن لك سنگ چه بي منتبه ده قرآن يو سورة راز دکو يعني پا داسي احتمام سر بي منتبه تشهود راز دکو لك ده قرآن آيات چه راز دکي يو سورة راز دکي حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال ده حطان بن عبد الله الرقاشي سخنقل لدواي صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة ماذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سريمونزك؟ فلما كان عند القاعدة كلتش قيادة ورسيدة قال رجل من القوم يسريويلا وقرت الصلاة بالبر والزكاة منز دنيكي أو دزكاة سرا يوزيبرت شويدة. قال رويوي فلما قضى أبو موسى الصلاة هركلتش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه منز بركة وسلم وسلامي وقرزو انصرف رأو قرزيدة فقال نويل أيكم القائل كلمة كذا وكذا كم يو بتاسكي دادا خبر وكلا دديدي خبري وينك سوكو. قال رويوي فأرم القوم دخلوا تشبشل أو تشابا ديالا سنويل ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا بتاسكي كم يو كس دادا خبر وكلا فأرم القوم دخلوا تشبشل فقال نبيويل لعلك يا حطان قلتها شايد تاوي لي إيه حطانا. قال حطان ويل ما قلتها ما هو ندوي لي ولقد رهبت أن تبكى عني بها أو زويري دلما شتو ما بدي سرورتي. فقال رجل من القوم نو بدغ خلقك يسري ويل أنا قلتها ما ويلدا ولم أريد بها إلا الخير أو ما بدي سر بلا إرادنا ومغر خير من إرادة. فقال أبو موسى نو أبو موسى أشعري جزلان هويل أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ایا تاسو نو پیږئ چې په مونږ کې به تاسو څه وایي؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه ویله فبین لنا سنتنا نو موږ ته زموږ طریقې راوښودلې وعلمنا صلاتنا او موږ ته زموږ منځ را زده کړه. فقال نو ویې فرمایل اذا صليتم فاقيموا صفوفكم کله چې تاسو مونځ کوئ نو خپل صفونه برابر کړئ ثم ليؤمكم احدكم بیا دې امامتي وکړي تاسو یو کس تاسو يعني يكسب تاسو كي إمام شي غادي تاسو جمع درك. فإذا كبر فكبروا كلاش إمام الله أكبر كي نتاسو هم الله أكبر كوي. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو كلاش غير المغضوب عليهم ولا الضالين إوي فقولوا آمين نتاسو آمين ويوي يجيبكم الله ألا طلب الساسو دعاء قبولك. فإذا كبر كلاش الله أكبر كي وركع وركوت الأرشي فكبروا نتاسو هم الله أكبر كوي وركعوا أو ركوت زي. فإن الإمام يركع قبلكم يقينا إمام استاسنا مخكي ركوتزي ويرفع قبلكم أو استاسنا مخكي رابورتكيجي يعني دروكونا رابورتكيجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل فتلك بتلك استاسو دغاروستا رابورتكي دل دروكونا دابا فبدل دهغا لحزكي ويشي تاسو بكي ده إمام نروستا ركوتا تلياس. وإذا قال سمع الله لمن حمدا أو كلتشي إمام سمع الله لمن حمدا ووي فقولوا نتاسوي وي اللهم ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده ما ندى الله تلا أوريد هغا تشاشد الله تلا حمد وي أو دعاء لقبلي نتاسوي وي اللهم ربنا لك الحمد يا الله يا رب زمونغا استادر حمدون دي استادر سناوي دي يسمع الله لكم الله تلا بستاس دعاء قبلك. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقينا الله تبارك وتعالى دخل پیغمبر صلى الله عليه وسلم فجب ويلدي سمع الله لمن حمدا الله تلا قبلي دهغا چا دعا چد الله تلا حمد وي. وإذا كبر أو كلتش إمام الله أكبر وكي وسجد وسجدي تلارشي فكبروا نتاسو هم الله أكبر وكي وسجدوا وسجدي تلارشي. فإن الإمام يسجد قبلكم زك إمام استاسو نمخي سجدي تزي ويرفع قبلكم أو استاسو نمخي ده سجدين رابورتكيجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل فتلك بتلك داد ديف بدل كشو يعني استاسو دا سجدين روست را پرتكيدل داد سجديتا روست تلوه بدل كدي جتاسو سجديتا دا امام نروست تليستي نو دا سجدين بهم دا امام نروست را پرتكيغي. وإذا كان عند القاعدة أو كلتش بقيدك ناسي فليكن من أول قول أحدكم نويدي أولا ويناد يكستاسو دا چ التحية الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا الفازيوي التحيات الطيبات طول تعزمنا الطيبات طول باكي بيناوي أو كارونا الصلوات طول منزنا لله خاص الله لردي السلام عليك سلام ديو بتابان دي أيها النبي اي پیغمبرا ورحمة الله وبركاته أو دلت لا رحمتنا وبركتنا ديو بتابان دي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام ديو بمونغ باندي أو دلت لا بو نكانو بندگانو ماندي سلامي أشهد أن لا إله إلا الله زګواهی کوم په دې خبره چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی او اشهد ان محمد عبده و رسوله او ګواهی کوم په دې خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه حاء وحدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتاده في هذا الاسناد بمثله ندي طول راوينو د قتادنا حديث نقل کړه ده او امدي اسناد سره وفي حديث جرير خو په حديث جرير کې داسې الفاظ دي چې عن سليمان عن قتاده من الزياده چې هغه د سليمان نقلې هغه د قتادنا نقلې من الزياده چې داسې زيتي الفاظ پکې هم راغلي او اذا قرا فانصتوا کله چې امام قرات کوي نو تاسو چوب شئ. یعنی په دغه یو سند کې دا الفاظ زیات شوي دي چې کله امام قرات کوي نو تاسو چوب پاتې شئ. وليس في حديث احد منهم او نشته په حديث د یو کس کې منهم د دوی نه داسې الفاظ پکې نشته چې فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده چې الله تعالی د خپل پیغمبر په جمع باندې داسې ویلي دي چې سمع الله لمن حمده الله تعالی اوري د هغه چا چې د الله تعالی حمد وي. یعنی دا خبره چې په دې حدیث کې راغلی چې الله تعالی د خپل پیغمبر په ژبه باندې داسې ویلي دي چې زه د هغه چا خبره اورم چې زما حمد وي د الله تعالی حمد چې څوک وي الله وي زه حمد اورم او قبلوم یو له نو دا الفاظ پکې نشته دی الا في روايه ابي كامل وحده عن ابي عوانه مگر یوازې د ابو كامل په روایت کې دي چې د ابو عوانه څخه نقلي دي زه پر خو دې احادیثو لبزي معنا و وسط حدیث الفاظ وضاحت ترازو وقرت الصلاه بالبر وزکات دی مقصد دا دی چې مونږ د نیکۍ او زکات سره یو ځای راوړل شوی دی نو د ټولو په حق له امر شوی دی او ټول یو شان دي پرز دي. فارم القوم معنا دا خلق چوب شل لعلك یا حطان قلتها حطان ته ځکه دغه خبرې نسبت کړی دی چې دغه آواز د حطان آواز ته ورته و یا د هغه له طرفه دا آواز اورېدل شوی و یا دې لپاره ورباندې دا دعوه کړې چې د اصلي ویونکي د اقرار لامل وګرځي. ولقد رهبت ان تبكي عني بها یعنی زه ویریدم چې ته به ما په دې سره ورټې په دې خبره به ته ما ورټې. امین د دې معنا ده اللهم استجب یا الله زما دعا قبوله کې یجبکم الله یعنی الله تعالی به ستاسو دعاګانې قبولې کې. فتلکه بتلکه یعنی ستاسو دغه لحظه چې د رکونه پورته کېدلو کې له امام څخه وروسته شوي یاست دا به په بدل د هغه لحظه کې چې تاسو پکې د امام نه وروسته رکو ته تللي یاست نو د رکونه پورته کېدلو کې چې کوم وروستوالی دی دا به د هغه وروستوالي بدل شي چې کوم کې تاسو د امام نه وروسته رکو ته تللي یاست نو په دې سره به ستاسو رکو هم د امام د رکو سره برابره شي. فإن الله تبارک و تعالی قال على لسان نبیه سمع الله لمن حمده یعنی الله تعالی د خپل پیغمبر په ژبه دا وعده کړی ده چې د هغه چا استجابت به کوي چې د الله تعالی حمد وایي نو الله تعالی به ورله دعا قبلوي. د حدیث ځینې فواید اول په حدیث کې د صفونو په جوړولو امر شوی دی ځکه چې فرمایلی دي اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم کله چې تاسو مونځ کوئ نو صفونه برابر کړئ او دا په دې طریقې چې صفونه بسیده کوي یو بل سره به جخت ودرېږي اولنی صفونه به مخکې جوړوي او بیا به پسې نور صفونه جوړوي چې وروسته تفصیلات راځي. دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې د فرض لمونځ لپاره جماعت واجب دی ځکه چې حدیث کې دا الفاظ ذکر شول ثم لیؤمکم احدکم نو دلته امر په جماعت شوی دی او امر د فرض وجوبی. دریمه پیدا حدیث دلیل دی چې مقتدی به د خپل امام متابعت کوي ځکه چې حدیث کې داسې ذکر شول فإذا كبر فكبروا او بل ذلك ذكر شل وإذا قرأ فأنصتوا ده متابعة طول الباس بپا حرف عطف سر راغلل هغا چه پا ترتيب او تعقيب دلالت كي مقصد إذا جوري كي چه مقتدل پارا سنت طريقة دادا چه امام نبا نمخ كي كيگي او نبا تي دير ورست كيگي بلکه ده امام متابعت بكي او ده امام نورست بسم دست كتا كيگي یا پرتا كيگي. مقتدل پارا دخبل امام سر سلور حالات دي مسابقة موافقة متابعت مخالفت مسابقه یعنی د امام نه مخکې کېدل موافقه د امام سره یو ځای تلل مخالفت د امام نه خلاف کول او متابعت د امام نه لږ وروسته تلل. نو متابعت سنت دی چې پوره وضاحت یې لږ وروسته را روان دی. څلورمه پیدا و اذا قرا فانصتوا په دې حدیث باندې هغه چا استدلال کړی دی چې وای مقتدی به امام پسې قرات نه کوي نه په جهري مونځ کې او نه په سرجي مونځ کې ځکه چې په مقتدی دا واجب دی چې د امام قرات ته غوږ کېږدي ځکه نبی السلام دې حدیث کې وفرمایل و اذا قرا فانصتوا کله چې امام قرات کوي نو تاسو چوب شئ. خدا عموم په حدیث د عباده ابن سامد سره خاص شوی دی چې په هغه کې دی لا صلاته لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا چا مونږ نه کی چې سوره فاتحه ونولي مخکې دا مسله تفصیلی ذکر شوی بل وجدا د چې انسان چوب کېدل تو وای سره د اوریدلونه نو انسان په هغه وخت کې موجودیږي چې کله امام ښکارا قرات کوي نو په دې سره ته پټ قرات ووت یعنی سری مونږ دی ووت به انسان په جهري مونږ کې د امام په سکتاتو کې قرات کول سره منافی نه دی بلکه د سکوت او پټ قرات ترمنځ هم هیڅ منافات نشته ځکه په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ارايت اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول ما تخبر راکا چې ته تکبیر او د قرات ترمنځ چوپ پاتې کیږي په دې کې تسوي قال اللهم باعد بيني هغه ویل چې صدا دعا ویم اللهم باعد بيني الى اخره نو دلته سکوت او پټ وینا جمع کړی دی نو معلومه شو چې مقتدی به سکوت کوي وګ بګدی او پټ قرات به هم کوي او غوره طریقه دا ده چې د امام په قرات پسې به وروسته قرات کوي یعنی امام چې د سوره فاتحه آیات ووای نو دا به ورپسې همغه آیات وایي نو په دې سره به دا هم په انسان عمل وکړي چې چوپ به پاتې شي هم به اوریدونکی شي او هم به قرات وشي نو حاصل دا شه چې واذا قرا فانصتو کې مقتدی د قرات څخه نه دی منع شوی نه په سری یعنی پټ مونځ کې او نه په جهري یعنی ښکاره مونځ کې ورسره دا خبره هم یاده کړه چې واذا قرا فانصتو الفاظ حفاظو ضعیب کړي دي او ډېری حفاظو ویلي دي چې دا راوي ته وهم شوی نو صحیح نه دي چې له هغوی څخه ابو داود ابو حاتم ابن معین حاکم دارقطنی ابن خزیمه محمد ابن یحیی الذهلی حافظ ابو علی النسابوری او حافظ علی ابن عمر البیهقی دي خو امام احمد او امام مسلم ورته صحیح ویلي دي خو دې کې هیڅ شک نشته چې دې حدیث ته چا ضعیف ویلي دي د هغوی شمار د تصحیح کوونکو نه په څو چنده زیات دی نو د هغوی تضعیب به د مسلم او د نورو په تصحیح مخکې وي امام بیهقی وای قال ابو علی الحافظ ابو علی الحافظ ویلي دي هذه اللفظه غیر محفوظه دا لفظ محفوظ نه دی قد خالف سليمان التيمي فيها جميع اصحاب قتاده وی په دې کې چې د سليمان التيمي د قتاده د ټولو ملګرو نه خلاف کړی دی واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم وی د دغه حافظانو راجم کېدل د دې په تضعیف باندې دا و مخکي په تصحيح د مسلم باندې لا سيما ولم يرويها مسندة في صحيحه وزنگړی توګه چې دا روایت امام مسلم رحم الله په خپل صحیح کې مسندن هم نه دی راوړی نو د دې وجنه به د دې حدیث تضعیف په تصحیح باندې مخکي پنځمه پیدا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين دا دلیل دی په دې چې مقتدی به د امام د امین سره یو ځای امین وای د هغې نه وروسته بیا نه وای او دا حالت د امام د متابعت نه مستثنا دی بلکې دلته به موافقه ورسره کوي او دې روایت د هغه متفق علیه روایت تفسیر هم وکړ چې په هغې کې دي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین ووي نو تاسو هم امین ووي دلته مراد موافقه ده چې دا قول د جمهور دی او متابعت مراد نه دی زیات وضاحت وروسته راځي انشاءالله شپږمه پیدا په دې حدیث کې د تشهد الفاظ ذکر دي چې په دې الفاظو هم تشهد صحیح دی معنی مخکې ذکر شوی او په حدیث کې چې داسې راغلل واذا كان عند القعده فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبات الصلوات لله الى اخره دا دلیل دی په دې چې مونږ کوم کې په تشهود باندې کې ناسول نو ورسته سم د تشهود په دعا شروع کوي او ما پیدا په حدیث کې د صحابه حرص ذکر چې د دین د ذکر او د تعلیم په اړه ډیر حرص وو قال ابو اسحاق قال ابو بكر ابن اختي ابي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد احفظ من سليمان فقال له ابو بكر فحديث ابي هريره فقال هو صحيح قال ابو اسحاق ولدي قال ابو بكر ابن اختي ابي النضر ابو بكر شدا ابو النضر خريده في هذا الحديث ددي حديث بعد خبري وكلي شدا حديث حسين ده فقال مسلم انه مسلم رحمه الله ويل تريد احفظ من سليمان اي استاد اراده ده شدا سليمان نهم بل غټ حافظ شته ده يعني دا غټ حافظ ده که څوک د دې خلاف موکي او د دې خلاف الفاظ هم را نقل کړي څه نقصان ته نه رسي فقال هو ابو بكر و ابو بكر تويلا فحديث ابي هريره نو د ابو هريره رضي الله عنه حديث هغه دی ولنه دی راوړي فقال غي ورتويل مسلم رحمه الله هو صحيح اغم سيده يعني واذا قرا فانصتوا مقصد دا چې واذا قرا فانصتوا الفاظ په حديث ابو هريره کې راغلي دغه هم سيده فقال نو امام مسلم رحمه الله ويل هو عندي صحيح اغسما پنی سیده فقال نو ابو بکر ورته وویل لما لم تضعه ها هنا تا ولې هغه حدیث بیا دلته ندی راوړی هغه به دې م راوړی وی. قال مسلم رحمه الله وویل ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا نشته هر یو حدیث چې زما په نیز صحیح وي ما دلته ندی راوړی یعنی هر صحیح حدیث ما دلته ندی راوړی انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه ما دلته هغه حدیث راوړی دی چې علماو په اجماع کړې ده یعنی په صحت یې ولې اجماع کړې ده. د دې عبارت د الفاظ وضاحت داسې دی. قال ابو اسحاق ابو اسحاق نه مراد ابراهیم ابن سفیان دی چې د امام مسلم رحمه الله شاګرد دی او دا کتاب یې د هغه نه روایت کړی دی. قال ابو بکر ابن اخت ابي النضر في هذا الحديث یعنی ابو بکر په دغه حدیث جرحه وکړه او صحیح ورته ندی ویلی د دغه حدیث په راوی نه طعن ویلی دی دا ځکه چې وایي دا قرا فانصتو نقلولو کې سلیمان التیمی د قطاده نه تفرد کړی دی او نورو راویانو دغه الفاظ له قطاده څخه ندی نقل کړی یعنی د دغه الفاظو په نقل کې ورسره نور هغه ثقه راویان چې قطاده نه دا روایت نقل کړی دی شریک ندی. فقال مسلم تريد احفظ من سلیمان یعنی سلیمان التیمی خو حافظ متقن دی د بل چا مخالفت ورته ضرر نه ورکوي. خو شارحینو ویلی دي چې د امام مسلم دا جواب د قناعت وړ نه دی ځکه یو حافظ راوي ته هم کله ناکله وهم راځي نو دا چې دغه الفاظ یې ځان ده راوړی دي او د دې حدیث نورو ثقه نه دي راوړی د ډیری صحیح احادیثو خلاف پکې شوی دا دلیل دی چې دې راوي ته وهم راغلی او دا حدیث ورته صحیح یاد نه دی. او هر چې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دغه زیادت شوی دی چې و اذا قرا فانصتو ایام مسلم ورته صحیح ویلی دي ابن عجلان په تفرد سره دغه روایت نقل کړی دی هیڅ یو ثقه راوي مطابعت نه دی کړی او دا روایت چې د ابو هریره رضی الله عنه نه په ډیرو صحیح سندونو سره نقل دی په یو سند کې هم دغه زیادت نشته پرته له ابن عجلان نه سند څخه چې دا یو مدلس سیء الحفظ راوي دی او د زید ابن اسلم نه دا روایت په عن سره هم کړی دی نو له دې وجې صحیح ورته نشي ویل کېدی. او د ابن عجلان نه دا زیادت ابو خالد الاحمر هم نقل کړی دی چې ابو خالد الاحمر هم صدوق سیء الحفظ راوي دی نو د محدثینو په نیز حجت نه دی او دا زیادت غټو امامانو هم ضعیف کړی دی لکه امام بخاري ابو داود ابو حاتم ابن معین ابن خزیمه حاکم دار قطنی بهقي او نورو او په دې اجماع کړی ده چې و اذا قرا فانصتو الفاظ په حدیث کې خطا دي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغه حفاظ او ناقدینو د یو حدیث په ضعف راجمه کېدل دا به د دغه حدیث په تصحیح مقدم وي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بهذا الاسناد نو دا حدیث د قتاده نه په بل سند سره هم نقل لی چې وقال في الحديث چې په دغه سند کې داسې الفاظ راغلي دي فان الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمدا يقينا الله عز وجل د خپل پیغمبر په ژبه دا فیصله کړې ده چې سمع الله لمن حمدا الله تعالی به د هغه چا دعا قبلوي چې د الله تعالی حمد او صفت بیانوي. دا باب په دې سره سرته ورسېد په آینده کې به انشاءالله نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.